Sura me utulurie. Barekan bakaru lantawi. Daji isa e fura anjiro, a wacha seke am taljene biu chadidi kaduba oro isa. Ama kutunju kam tien isa idi. Kam die da unjuro kawu neduram mafundi lujaane. Burumbu gapchana ma tirongalu. Tadawa sana na anie falnja cheke talje. Biu chidi duro. Hangal ganano. Kraminum biu niron jidia. Tiro wulgine. Tumjia. Tia gawurne. Choro ka ufallen tuluro biu ngiddo ya e. Tuluro walde ise niro tummu kena chinea. Tia gawurne. Daji kangayambadi e. Kuma duro. Kamburzen deda yirgay yarania. Kuma e tayro. Ta kamburzen do mejia. Kasuni mutare yai, tingiri mayae, rangu ya kiska kura adhuro. Muktine choro burimbe mkwaktine uluuya, manando jigai. Kamdola karenju kulo baredu, bili manne oro. Leje karan wadle isi ya tiro, doang areneme, buri buichi niwa. A, tiro buri desine kajimunum kada ubawa ya kimea are kumbo ni kude. Fisigine, buke yaki ya duong ni ebu yaitini. Koro karenju, awo tiro, wuljigina da chedina nangaro, tia usejiwa. A, to, na ye awo ala wuljana sama diwe, cheria adhe ye wulo. Andi karewa faida bawa, awo wajimsana bas kidie. Isa ambaraswa mewu isangadu. Isa burni jeri jalen beru ledu chidi duong. Karenji kate chidi Samaria ya Galilea ya jia. Balade ya la karenge niya konga baros wa mewu tia kapkera. Kuru ndajene ko sapchene tiro saina isa marne andie njino sanera. Isa taie kuru niya tairo leno limanadhuro fuledu uno eno. Leje ngay duong, ngaje ne tayro waliyara. Falinja ngaje naro asuye niya ko sapche ala chungori yara walde fu isa yen tungurumje gumju chidin gnaje tia wuse eno. Tidi kam samariyaye. Daji isa ye tayi mewu samma ngaje na maray to nda tayi lhardi. Kuzoto adro kajia undunjama walde ala wuseji bawa. Daji kamduro chinelene kamburzenum nangaro nje kaufandumbaeno. Kende no dobara alai. Yimla farisawaso isaro kala yimbi no dobarga alai dunaro isien keor nia tairo no dobarga alai asudurom solangani isi. Koro undumae akoti bi tawoti wiljiwao. Nono no dobarga alai di. Da undoman kirgayeno. Daji isa e furaduro sa isa kaufali yaero tada kambe da kuroro jauro rawa. Ama tia ruwao. Amso e nairo akwanju bi tawanju chania bare lenye taia gawi. Jili same chi falang haru todro chuwale wasiri gai yim kindenju ye ding. Tada kambe die ngai. Ama ala kadarjina. Say jawro bone chane. Am jamang adie di. Tia waja ya duo. Jamang tada kambe die alamanju. Jamang nabi nuhu hai. Sadung am so jawi ye. Chasa ye. Larusa so. Nia so chadie ngai duong. Hariyam nabi nuhu maradhuru ngai. Ingi tufana isi. Tai samma si yeno. Koro alaman judi jaman nevi lutu oi. Amso jawi ye, chasa ye. Kasun luwaso, ladoso chadie. Kulo barejei, fado chasandie kasarga. Daji mnevi lutu bala sodomben chuluna dhung. Ndilao kanuya, kawwa kanuya samen churure tai samma si yeno. yim duwan tada kan bedi fule di yidin adi gai mawa kaji. Yim adin kam duwan kila soron jiyan karin jiyo churo soroyan dana di bare jipche karin goje leji chine churo soro diyaron gaadni. Koro kam kulolan dana diye bare fadoro waldini. Tango kam lutuya. Wundu duwan ronjulio chira anamadi ronjuda chuwatki. Amma wundu duwan ronju chuwatki namadi ronjuda chiliwi. Naira wuljaki, yem adin bune amyindi dili tilon booda duwan fal ngojane fal kwaljai. Koro kamu indiye kallo nedu chadi duwan fal ngojane fal kwaljai. Konga indiye kulon duwan fal ngojane fal kwaljai. Daji furanji ya tiro kama ndarang awa adi wakaji. Chane tie kewori nia tairo na liwa dhana la kwa waso ya chapta yenu.